جھوم کر گاؤ اور مسکراؤ، خلق کے رہنما آ گئے ہیں آ گئے ہیں، مل کے جشن مسرت مناؤ، سب کے حاجت روا آ گئے ہیں آ گئے ہیں، گنگنانے لگی ہے فضا آمد کا ہے شور برپا، احمد مجتبیٰ آ گئے ہیں آ گئے ہیں، مل کے جشن مسرت مناؤ، کل کے حاجت روا آ گئے ہیں آ گئے ہیں، شاپائے حشر ان کا لقب ہے ان کا لقب ہے کل خدائی انہی کے سبب ہے، جن سے روشن ہوئے دونوں عالم وہ حبیب خدا آ گئے ہیں آ گئے ہیں، مل کے جشن مسرت مناؤ، سب کے حاجت روا آ گئے ہیں، جگمگائے ہیں کونوں مکان سب، شب بھی روشن ہے دن بھی منور، جگمگائے ہیں کونوں مکان سب، شب بھی روشن ہے دن بھی منور، آج بدر تجا آ گئے ہیں، آج شمس الضحا آ گئے ہیں آ گئے ہیں کے جشن مسرت مناؤ، کل کے حاجت روا آ گئے ہیں آ گئے ہیں، جن پہ نازا ہے سارا زمانہ، جن پہ قربان ہر ایک بشر ہے، جن پہ نازا ہے سارا زمانہ، جن پہ قربان ہر ایک بشر، ہم نے کم کو سینے لگانے، پیارے خیر المرا آ گئے ہیں آ گئے ہیں، مل کے جشن مسرت مناؤ، کل کے حاجت روا آ گئے ہیں، کس کا در یہ مبارک گھڑی ہے، یہ مبارک گھڑی ہے، نور ہی نور ہے دو جہاں میں، مانگ لے آج یامین سب کچھ، فخر جود و سخا آ گئے ہیں آ گئے ہیں، کس قدر یہ مبارک گھڑی ہے، نور ہی نور ہے دو جہاں، یہ مبارک گھڑی ہے، نور ہی نور ہے دو جہاں میں، مانگ لے آج یامین سب کچھ، فخر جود و سخا آ گئے ہیں آ گئے ہیں، مل کے جشن مسرت مناؤ، کل کے حاجت روا آ گئے ہیں۔